اور جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کا چاند نظر آ جائے تو آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور یقین جانیے کہ یہ عید اگر نہ ہوتی تو دنیا میں کسی عید کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ سارے عیدوں کی عید ہے. اور یقیناً امام الانبیاء سید الانبیاء جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے بڑھ کر عید کیا ہو سکتی ہے. موقع ہوا کہ اسے ہم انشاءاللہ آئندہ اسے بیان کریں گے. جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب حضور علیہ السلام کا صدقہ اور تحفہ. جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا شاید اس کے ترجمے اور اس کی تشریح میں اس کی تفسیر میں اتنا وقت لگ جائے کہ جو وقت آج تقریر کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ شہر کراچی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال میں اتنے وقت میں پہنچ گیا کہ کوئی نہ کوئی پیغام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ تک پہنچایا جائے. اس آیت مقدسہ کو اگر آپ پڑھیں اس کے ایک ایک لفظ کے ترجمے پہ غور کریں تو ایمان تازہ ہو جائے, عقائد میں پختگی پیدا ہو جائے. اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کئی گروہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں اگر اس کے ترجمے اور اس آیت پر غور کیا جائے. ہم اس کے تفسیری اور مرادی ترجمے پر کلام کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو. سب نے یہی ترجمہ کیا. اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرو اس وقت کو. کون سے وقت کو یاد کرو؟ میثاق النبیین, جب ہم نے سارے نبیوں سے آپ کے بارے میں ایک عہد لیا اور ایک میثاق لیا. وہ عہد اور میثاق کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے گروہ انبیاء جب تم دنیا میں جاؤ گے اور جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے, ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس یہ جو تنوین ہے رسول, اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ پھر بعد میں تمہارے پاس ایک میرا نہایت ہی معظم اور مکرم رسول تشریف لائے گا. مصدق لما معکم, وہ کیا کرے گا؟ جو تمہارے پاس ہے وہ سب کی وہ تصدیق کرے گا. یعنی جو کتب سماوی تمہیں ملی اور تم نے جو یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ اللہ کا نبی ہوں, اور مختلف انبیائی کرام علیہم السلام کو کتب سماوی ملی, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے مصدق لما معکم وہ سب کی تصدیق کرے گا. اور جب وہ تصدیق کرے تو پھر تمہارا کام کیا ہے؟ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. یہ دونوں لام تاکید کے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ ضرور بضرور تم اس پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا. لتؤمنن به ولتنصرن, ایمان لانا, تصدیق کرنا اور اس کی مدد کرنا. اس کے بعد فرمایا لتؤمنن به ولتنصرن. قال اقررتم, کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ واخذتم على ذلكم اسری, کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اس بات کا اقرار کیا. فرما قال فشد, جب تم نے اس کا اعتراف کر لیا اب تم ایسا کرو کہ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. قال فشد, ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین, میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں. اتنی تاکید کے بعد پھر فرما فمن تولى بعد ذلك, اور اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھرا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو پھر یا درہنا وہ ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، اس احکام کو ہمارے حکم کو نہ ماننے والا ہوگا. یہ اس کے ایک مرادی معنی ہم نے کیے. اب اس کے ایک ایک جملے پر کچھ کلام کر کے آگے اگر وقت رہا تو کچھ بات کریں. اس کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں جب دنیا نہ تھی، کائنات نہ تھی، چاند و سورج کچھ بھی نہیں تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے سب کی ارواح کو پیدا کیا تو اس نے ان سے دو عہد لیے، دو میثاق لیے. ایک میثاق تو تھا جس میں ساری ارواح جو دنیا میں آنے والی تھیں ان سب کو بلایا گیا. اس میں کافر بھی تھے، مرتد بھی تھے، بیمان بھی تھے، اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس میں موجود تھے. وہ اقرار تھا رب کی ربوبیت کے بارے میں، اور اس میں رب کریم نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جتنی بھی ارواح ان سبوں نے کہا قالو بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے. اس بات کا سب نے اقرار کیا. محترم حضرات، اس اقرار کرنے میں تو سب شامل تھے، جس میں انبیاء کرام بھی تھے، امتی بھی تھے، سب تھے، سب اس میں شامل تھے، مرتد بھی تھے، بیمان بھی تھے، کافر، سب اس میں شامل. ازل میں سب نے اعتراف کیا کہ قالو بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب. آپ کتب احادیث پر اگر نظر ڈالیں تو بعض حضرات کو تو یہ عالم ارواح میں جو سارے انسانوں سے، انبیاء کی باری تو بھی نہیں، سارے انسانوں سے جو عہد لیا یہ عہد بعض حضرات کو یاد بھی تھا. اب میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. فرمایا گیا اعلی حضرت فاضل بریلی اپنے ملفوظات میں لکھا اس روایت کو کہ ایک مرتبہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اسے بیان کیا، یا اس کا تعلق کچھ عنوان سے ہو گیا، ہم اس کو اختصار کر کے بیان کرتے. یہ تو ہم نے سب سنا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق، یہ ہم سب بچپن سے سنتے چلے آئے اور اس میں کوئی تردد کی بات بھی نہیں. اب کیا ہوا کہ جب صدیق اکبر ایمان لائے، اس معنی کر کے حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کے اقراری ہو گئے، اللہ کے وعدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، حضور کے رسول ہونے کی گواہی دی، یہ مرحلہ تو نکل گیا. ایک مرتبہ یوں ہی حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے، میرے آپ جیسے انجان آدمی کو ہم ایک دوسرے بچپن سے ساتھ بھی رہیں اور ہم پوچھیں بھائی تمہیں وہ وقت یاد ہے، آپ بالکل سٹ پٹا جائیں گے، کون سا وقت، کیسا وقت، کوئی بچپن کا واقعہ، جوانی کا واقعہ، بڑھاپے کا، کون سا واقعہ، کس قسم کا واقعہ، آپ جواب نہیں دے پائیں. یہاں صدیق اکبر جو حضور علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنے والے تھے اور حضور علیہ السلام ان کو سمجھتے تھے، تو جب حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے، بغیر تردد کے حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ وقت یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. معلوم ہوا کہ کل ازل میں جب کائنات اور دنیا کچھ نہیں تھی، جب اللہ تعالی نے تمام انسانیت کی ارواح کو جو بھیجنا تھا دنیا میں انہیں بلا کر جب ان سے عہد لیا، تو صدیق اکبر کو یہ عہد یاد تھا کہ سب سے پہلے ہاں کہنے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد عقل بھی یہ کہتی ہے کہ غالباً ساری ارواح جو ہیں وہ جب رب کریم نے فرما الستو بربکم، یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایسا لگتا کہ دیکھیں ہم سب کا پیشوا، ہمارا امام کیا کہتا. اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا بلا، پھر ساری ارواح نے کہا بلا، بے شک اللہ ذاتو ہمارا رب ہے. لیکن کیا ہوا کہ سب یہاں آن کر کے بھول گئے. تفصیل دیکھنی ہو تو قرآن مجید فرقان حمید یہ آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں اس کی پوری تفصیل دیکھی جا سکتی ہے کہ جو جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی اور اس پر وہ قائم رہے. اس سے مراد ایک تفسیر یہ ہے کہ اول میں جب انہوں نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس پر قائم رہے یا نہیں, اور یہ بات بغیر تردد کے کہی جا سکتی کہ خالی یہ عہد یہ میثاق مسلمانوں کو یاد رہا, کفار نے اس عہد کو بلا دیا. اب یہ ایک اجلاس تھا. اب دیکھیے مقام مصطفیٰ کتنا بلند. رب کریم نے جب اپنے حبیب کے لیے عہد لیا اس نے سارے انسان جو دنیا میں آنے والے انہیں نہیں بلائے, بلکہ اس مجلس میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام تھے اور کوئی نہیں تھا. اور قرآن کی نص وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میرے حبیب یاد کر اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا, معلوم ہوا کہ اس میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام تھے, کوئی غیر نبی اس اجلاس میں نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ میں رہے, یہاں پیدا ہوئے, 40 برس آپ نے لوگوں میں اپنی زندگی گزاری, اور گزارنے کے بعد میں عزیزان محترم اور اس کے بعد قرآن مجید کے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس میں یہ آیت جب اتری کہ یاد کرو ذرا اس وقت کو, تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو وقت یاد ہے کہ جب انبیاء سے عہد لیا تھا. کتنی پرانی بات تھی, جس وقت عہد لیا تھا وہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے بارے میں ایک عہد اور ایک میثاق لیا. اور ایسی آیتیں قرآن میں ملتی ہیں جو بغیر کسی تفسیر کو ہاتھ لگائے. آپ ہو سکتا کہیں کہ اس نے یہ تفسیر, اس نے یہ تفسیر, اس نے یہ تفسیر کی ہے, متن قرآن سے پتہ لگتا. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, میں اس کو دوبارہ بیان کر کے پھر آیت پڑھتا ہوں تاکہ صحیح لطف آپ کو اس آیت مقدسہ کا جو ہے اس کی چاشنی آپ محسوس کریں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا, اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد گرامی سے خواب کو بیان کیا. خواب کیا دیکھا؟ کہ میرے ابا میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اس خواب کو تم اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا, ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر لیں گے, تمہارے خلاف کوئی مکر گھڑ لیں گے, یعنی تمہیں نقصان پہنچے گا. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. اب سورہ یوسف اٹھائیے اور اس کی آیت کو تلاوت کیجیے. فرما اذ قال یوسف, اے میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لی ابی اور اپنے ابا سے کہا, اذ قال یوسف لی ابی ہے یا ابتی, اے میرے ابا, انی رائیت احدا, میں نے ایک خواب دیکھا. میں کیا خواب دیکھتا ہوں؟ احدا عشر کوکبم والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین, میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما قالا یا بنیا, میرے بیٹے, لا تقص رؤیا علی اخوتک, اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کر دینا, فیقید لکا قیدا, ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی مکر اور کوئی نہ کوئی سازش گھڑ لیں گے. کیوں؟ ان شیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے یہ لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دفال یوسف ہو, میرے حبیب یاد کر اس وقت کو. ارے یہ بات تو بہت بات کی ہے, ہم تو اس سے پرانی بات آپ سے کر رہے ہیں کہ جناب جبکہ عہد لیا نبیوں کا اس مقام سے بہت پہلے, تو اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عہد لیا سارے عالم پر نبی کریم علیہ السلام کے چشم کرم لگی ہوئی ہے. کہاں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, یہ علم اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. وہ علم آدم الاسماء, اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا جب حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو پیدا کیا, اس روح مبارک نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی. یہ تک عزیزان گرامی تفسیروں میں موجود ہے. تو اب دیکھیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے, من کتابی و حکمتی، اس میں بھی حضور علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا. کیا مطلب ہوا؟ کتاب اور حکمت سے کچھ حصہ تمہیں دیا جائے گا. یہ تو انبیاء کے سارے انبیاء کے لیے فرمایا گیا، اور جب حضور علیہ السلام کا مقام غور فرمائے کتنا بلند. ارشاد باری تعالی ہوا الرحمن علم القرآن، سارا کا سارا قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دیا. اور ایک جگہ فرما کما ارسلنا فیکم رسولنا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. نہ صرف یہ کہ میرے حبیب تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی، بلکہ ہم نے تمہیں جب دنیا میں بھیجا تو اس کے اور مقاصد تو پہلے بیان کیے گئے، اور ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاؤ. لیجیے صاحب، وہ کتاب اور حکمت کے جاننے والے بھی اور لوگوں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کتاب و حکمت جو ہیں وہ سکھانے والے، ان کے لیے فرمایا من کتابی و حکمتی، اور حضور کے لیے فرمایا کہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو تعلیم فرما دیا، اور کتاب و حکمت ایسی سکھائی کہ نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام سیکھے، بلکہ آپ کی باسط کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو بھی کتاب و حکمت سکھائیں. کتنا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بلند ہے. اب فرما لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، آخری میں تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. اس کی تفسیر میں فرما ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک معزز مکرم رسول تشریف لائے گا. علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ثم نے یہ فائدہ پہنچایا، یہ آخری نبی ہیں، سب سے آخری میں تشریف لائیں گے، یہ تمام حضرات جو ہیں حضور سے پہلے چلے جائیں گے اور یہ سب کے آخری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. پھر اس کے بعد لا تؤمنن بی ولا تنصرن، اس پر فتح و رضویہ اعلی حضرت فاضل فرید بن نے اس سے استدلال کیا کہ لا تؤمنن بی، تم ان پر ایمان لانا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام عالم ارواح میں حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، لہذا عزیزان گرامی سارے انبیاء حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، سارے انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس پر فخر کریں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. تو گویا وہ اپنی قوم کے نبی تھے، اپنے زمانے کے نبی، بلکہ آج بھی وہ نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی ہیں. اور انبیاء کی خواہش کیا ہے؟ حضور کے امتیوں نے، یہ ہم نے کسی زمانے میں کوئی تفسیر میں ضمناً یہ واقعہ آیا، اسے ہم نے بیان کر دیا. ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ و نہایا ایک واقعہ نقل کیا، بڑا عجیب و غریب وہ واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قلعہ تستر یہ فتح ہو، بہت لمبی تفصیل. اس فتح ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پورے قلعے کا معائنہ کیا، سارے قلعے کو جب کھنگالا وہ ایک کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئے، ایک آدمی کا جسم جو ہے وہ ایک تخت پر لیٹا ہوا، ایک شخص جو ہے جسم پر عریض لیٹا ہوا. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب اس کو دیکھا، ان کی یہ گردن کے رگیں جو ہیں یہ ایسے حرکت کر رہی تھیں جیسے کسی زندہ آدمی کی رگیں حرکت کرتی. انہوں نے کیا کیا، ایک تو اس کے جسم کا معائنہ کیا، اور جو صحیفے جو کاغذات ان کے سرانے تھے ان سب کو اکھا کر کے ان کو پڑھنا جب شروع کیا، یہ صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ تو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم، یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے یہ ان کا جسم ہے، اور کئی سو سال سے یہ رکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں آیا. یہ حیات النبی کے باب میں ہم نے اس کی تفصیل بیان، کوئی چہرے میں کوئی فرق نہیں ہے، جسم میں کوئی فرق نہیں، نہایت تر و تازگی ہے. حیران ہو گئے کہ یہ حضرت اللہ کے نبی، اور صحابہ نے ان کو پوچھا، قلعے والوں کو بلا، کہا یہ تم نے کیسے رکھا، کہا یہ تو ہمارے پوچھ در پوچھ اسی طریقے سے آ رہا، کہا یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے. کہنے لگے ہم نے انہیں سنبھال کر اس لیے رکھا کہ کبھی جب قحط ہوتا، پانی کی ضرورت ہوتی، بارش نہیں ہوتی، ہم کیا کرتے کہ سب لوگ اٹھا کر اس تخت کو جب آسمان کے نیچے لے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کی برکت سے بارش فرما دیتا. ابن کثیر نے لکھا صحابہ کرام نے پھر کیا کیا، 13 قبریں کھودی، 13 قبریں کھودنے کے بعد تاکہ آپ لوگوں کی نظر سے غائب رہیں، کسی کو 100% معلوم نہ ہو کہ آپ کس قبر میں جلوہ گر ہیں، خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو ہمارے جانے کے بعد یہ نکال لیں. تو 13 قبریں کھودنے کے بعد ایک میں حضرت دانیال علیہ السلام کو سپرد خاک کیا، اور ساری قبریں اسی طریقے سے بناوٹی طور پر ان کی قبریں بنا دیں. اس کا صفحہ الٹی ہے. تو ابن کثیر نے بڑی عجیب و غریب روایت نقل کی، اس میں روایت یہ نقل کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب میرا وصال ہو، وہ جو تیرا آخری نبی ہے جس کا تُو نے ہم سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو تیرے اس نبی کی امت وہ میری تدفین کرے. تو آج ان کی یہ دعا قبول ہو گئی. انبیاء کرام اس کی حسرت کرتے رہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ ہماری تدفین کرے. اور یہ البدایہ و نہایہ عموماً تاریخ میں بہت معتبر کتاب مانی جاتی، اس لیے کہ ابن کثیر کی تفسیر بھی ہے اور تاریخ کا بھی وہ چونکہ ماہر تھا. اور سب سے عجیب بات اس میں یہ ہے، اہل حدیث دیوبندی، ابن قیم کے ماننے، ابن تیمیہ کے ماننے والے سب اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس میں یہ حصہ موجود ہے. اب تفصیل اگر دیکھی جائے تو کیا ابھی بھی لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے کہ حیات تو نبی کے قائل نہیں، کہ نبی کو تو سینکڑوں برس بھی وصال کے لیے ہو جائے، ان کا بدن تر و تازہ ہے. اور آپ گزشتہ کئی جمعے پہلے یہ سن چکے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب نکالا گیا قبر سے تو ان کے بھی جسم جو ہیں وہ بالکل تر و تازہ، جس میں حضرت عبداللہ بن جاد، جس میں حضرت حذیفہ بن یمان جو دریا دجلہ کے کنارے تھے ان کو نکالا گیا، 1400 سال کے بعد نکالا گیا تو ان کے بدن تر و تازہ تھے، بلکہ کفن بھی ان کا موجود تھا، گلا نہیں ہاتھ لگانے سے نکلتا تھا. تو محترم حضرات، انبیاء اس کی خواہش کرتے رہے حضور علیہ السلام کی امتی ہونے. اچھا اب آئیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد بھی کرنا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا عالم میثاق کے بعد کہ سارے انبیاء جمع ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور ان کی مدد کا کہیں وعدہ کیا ہو؟ تو لیجئے صاحب، اس کو بھی آپ سن لیجئے. یہ تو آپ معراج کے بیان میں سن چکے، کافی دفعے ہم نے کہا شب معراج جو جلسہ ہوتا اس میں بھی ہم نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی ہوئی، اور جسمانی ہونے کے بعد حضور جب معراج میں چلے تو مسجد اقصی جب پہنچے تو تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے. یہ بھی سبحان الذی اسرا بعبدہ کی تفسیر میں ابن کثیر نے نقل کیا، اور غالباً 22 یا 24 صحابہ کے نام نقل کیے، نام لے لے کر. یہ تمام صحابہ کرام علی رضوان حضور کے معراج جسمانی کے قائل، یعنی یہ کہ صحابہ کا بھی ایمان یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو معراج خواب میں نہیں ہوئی بلکہ جسمانی ہوئی. جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا. اور اس کے بعد صخرہ، ایک چٹان، اس پر چڑھ کر جس پہ آپ یہ پیلا گنبد بنا ہوا دیکھتے، یہ مسجد اقصی نہیں، مسجد اقصی اس سے کچھ فاصلے پر، یہ جو چٹان ہے جس پہ آپ پیلا گنبد دیکھتے ہیں کہ جب اخبارات کے ایڈیشن آتے ہیں تو یہ گنبد کے اندر وہ چٹان کہ جس پہ حضور علیہ السلام اترے اور براق یہاں باندھا، جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو وہاں باندھا، اور صخرہ شریف پر جبریل امین اذان کہی. اس کے بعد مسجد اقصی آئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے اور جبریل امین اقامت کہی اور حضور کا دست اقدس پکڑ کر آگے مصلی پہ کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جن کے اس مجمع میں آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم اور تمام انبیاء کرام موجود، لیکن آج امامت آپ فرمائیں گے. امامت فرمانے کے بعد میں نبیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں خطبے پڑھے، تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کیا کوئی ایسا مجمع تھا کہ سارے انبیاء جمع ہوئے ہوں اور حضور کی حمایت میں کچھ کہا ہو. تو یہ تفصیل شب معراج کے بیان میں موجود ہے کہ تمام انبیاء کرام موجود تھے اور حضور علیہ السلام کی حمایت حضور کی فضیلت میں عزیزان گرامی خطبے پڑھے. اب یہ بات بھی ہوگی لتؤمنن بہ ولا تنصرن کہ جناب حضرت نبی کریم علیہ السلام پر تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا ان کی مدد بھی کرنی ہوگی. مجھے بتائیے بلا تشبیہ بلا تشبیہ ایک شخص اپنے محکمے کا بڑا وہ اپنے تمام ماتحتین کوئی اعلان کر دے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے جسے نوکری بچانی ہوگی مانے گا بات یا نہیں مانے گا بار بار اس سے نہیں پوچھے گا یا نہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اپنے گھر کا سربراہ ہوں منع کر دے کہ یہ کام کرنا یہ کام نہیں کرنا ہے سب کے سب مان جائیں گے لیکن اللہ اکبر رب کریم نے فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا. اس کے بعد فرمایا اقررتم اخذتم علی ذلکم اصری کیا تم نے اقرار کر لیا اس بات یعنی دوبارہ تاکید ہو رہی کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور تم نے میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا. سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا اللہ تعالیٰ بے شک ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. بات تو ختم ہو جانی چاہیے لیکن پھر فرمایا کہ اقرار تم نے کر لیا لیکن اب کیا کرو قال حشدوا تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ کے گواہ بن جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گواہ بن جائے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام حضرت نوح علیہ السلام کے گواہ بن جائے نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے گواہ بن جائے. قال فاشهدوا تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ سب اس بات کی گواہی دو کہ ہاں انہوں نے ہمارے سامنے اقرار کیا وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے سامنے اقرار کیا. تو اب کیا ہوا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري کیا تم نے اقرار کر لیا اور کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا. سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا اللہ تبارک و تعالی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ تو نے فرمایا اس کے مطابق قال فشد آپس ایک دوسرے دباؤ وہ انا معکم من الشاہدین اور میں بھی تم میں گواہوں میں ہوں میں بھی گواہی دوں گا کہ تم نے اس بات کا اقرار میرے سامنے کیا. اللہ اکبر کیا ہوا اب دیکھیے آیت مقدسہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں ترجمہ چونکہ میں نے کیا اب ایک ایک جملے پر آپ غور کیجئے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم منا رہے ہیں اس مہینے کی چاشنی کو آپ محسوس فرما. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالُوا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں. اب دیکھیے حالانکہ محفل برخاست ہو جانی چاہیے لیکن فرما من تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اب یہ یاد رکھنا مسئلہ اس اقرار کرنے کے بعد جو اپنے اقرار سے گھوم گیا تو پھر سمجھنا کہ پھر وہ ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. حضور کی شان کتنی اعلیٰ وہ عرفا ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے کیسا اہتمام کیسا انصرام انبیاء کرام سے ہے انبیاء کرم سے عہد و پیمان لیا جا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد تم ان کی مدد کرو گے ایمان لاؤ. اور یہی وجہ آخری بات اگرچہ وقت ختم ہو گیا ہر نبی اپنی امت کو حضور کے آنے سے پہلے باور کراتا رہا کیونکہ یہ عہد انہیں یاد تھا. جب صحابہ کو یاد ہے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بتایا کہ جب ابو بکر صدیق کو یاد تھا تو کیا انبیاء کو یاد نہیں ہوگا یقیناً. تو ہر نبی اپنے دور میں یہ کہتا رہا اپنی امت سے کہ اگر تم نے انہیں پا لیا جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سنو جب آئیں ان کی مدد کرنا ان پر ایمان لانا. بلکہ یہ تک بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان آن کے ساتھ اپنے تخت پر گزر رہے اور جب مدینہ شریف کی زمین آئی تو اپنے تخت کو اتار لیا اور اتارنے کے بعد اپنے مصابین سے کہا یہ وہ جگہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلواگر ہو گئے اور کچھ لوگ وہاں رہ گئے حضور کے انتظار اور حضور علیہ السلام تو سلام کے جلوہ افروز ہوں تو ہم ایمان لائیں. اور عزیزان گرامی یہ بھی موجود ہے کتابوں میں ان سب میں آخری آدمی حضرت ایوب، اب حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو ان کی اولاد ان کی نسل سے تھے. یہی وجہ کہ حضور جب مدینہ منورہ میں آئے ہر آدمی آنکھیں بچھا رہا، حضور ہمارے مہمان بنیے، ہمارے یہاں آئیے، ہمارے یہاں آئیے. فرما نہیں، میری اونٹنی کو حکم ہو گیا، اس سے امر ہو گیا، یہ جہاں جائے میں ان کا مہمان ہوں گا. خدا کا کرنا، دیکھیں اونٹنی حضرت ایوب ابو ایوب انصاری کے دروازے پر رک گئی. ان کے خاشی خیال میں یہ بات نہیں ہوگی کہ امام الانبیاء سید الانبیاء کی میزبانی میں کروں گا. وہاں اونٹنی رک گئی اور حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے. آپ تاریخ انبیاء ادھر سے آئیے پورے حضرت سلیمان علیہ السلام ابو ایوب انصاری تک، معلوم ہوا کہ دنیا جو ہے وہ منتظر تھی کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آنے والے. قطع نظر مذہب اس زمانے کے جوگی، اس زمانے کے پادری، اس زمانے کے نجوم کے علم جاننے والے، یہ سب جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شہرت آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے تھی، اور دنیا میں آنے کے بعد آپ مجھے بتائیے اب کون سا مقام، کون سی جگہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام موجود نہیں، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے موجود نہیں. استاد زمن شہین شاہ سوہن مولانا حسن فاضل بریلوی نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی رونق، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ بوٹے، یہ پھول، یہ ساری چیزیں، آپ دنیا کو دیکھیے، آپ ایسا لگتا ہے کسی آرکیٹیکٹ نے ایک نقشہ بنا کر کے درختوں کو لگایا. اللہ اکبر، میں سری لنکا کولمبو کا بارہ میں نے دورہ، وہاں ایک کینڈی ہے، یہاں حضرات کافی موجود ہوں گے جنہوں نے کینڈی کو دیکھا، وہ ایک پھولوں کی نمائش ہے. تو صاحب وہ سینکڑوں میل کا احاطہ، اتنی بڑی وہ نمائش، ایک پھول ایک دوسرے سے مختلف ہو، یا ایک 100 ایکڑ میں جتنے درخت لگے ہر ایک الگ الگ نرزت والا الگ الگ. یہ ساری باغ، یہ ساری دنیا، یہ کائنات کس کے لیے؟ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں. اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان، حضور کو دولہا بنا کر اس بزم میں بھیجنا تھا، اس لیے دنیا کو سجایا گیا. اور یقین جانے جو کچھ ہے وہ سارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور رب کریم حدیث قدسی میں ہے کہ وہ ایک خفیہ کنز مخفی، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اس نے چاہا کہ اس کو لوگ جانے تو اس نے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا. تو رب کی معرفت کا ذریعہ بھی پیارے مصطفیٰ کی ذات. وما علینا الا البلاغ.